परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2053 10 फरवरी 1997 को हैदराबाद में महेश नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम दोषारोपण करे और न दूसरे में दोषारोपण करे, कोई भी दोषी नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। एक बात, तीन बात बताई थी पहले, कोई बुरा नहीं है, किसी को बुरा मानूंगा नहीं, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी की बुराई करूंगा नहीं। तीन बात, तीनों मूल में एक बात है कि वास्तव में कोई बुरा है नहीं, बुरा है नहीं, ना अपने बुरा है ना कोई बुरा है। ये जो अच्छा मंदा है ये आगंतुक है, वास्तव में बुरा कोई नहीं है। ये बात एकदम सच्ची है, ऐसे स्वीकार कर ले। किसी को बुरा माने तो उसी को छोड़ देंगे, गलती नहीं है, गलती नहीं हमारी। कोई बुरा है नहीं, वास्तव में बुरा कोई ही नहीं। जो बुरा होता है वो बुरा ही रहता है, तो बुरा रहता है वही बुरा होता है, बुरा होता है वो बुरा ही रहता है। तो आपसे मैं बात पूछूं, अभी आप जितने बैठे हैं उसमें कोई आप में बुराई है? काम है, क्रोध है, लोभ है, वो है, द्वेष है, बैर है, हिंसा है, हत्या है, कोई बुरी नीयत है क्या? अभी किसी में कोई बुराई हो तो बोले, तो इस बात पर विश्वास करे कि हम आप हम सभी कोई बुरा नहीं है, न मैं बुरा हूँ न दूसरे बुरे हैं, कोई दोषी नहीं है। दोषी वही होता है जो निरंतर दोष रखता है, निरंतर दोषी रहता है, निरंतर दोषी कोई रहता ही नहीं, क्योंकि दोषी है नहीं। खास बात है, इतनी सी बात है, गहरी रीति से समझो कोई दोष भी नहीं है। क्यों? गहरी रीति से वासुदेव सर्व है, ये दोषी कैसे है? ये निर्णय है, ये अभ्यास नहीं है, ये करना नहीं है, ये निर्णय है। एक निश्चित बात है कि कोई दोषी नहीं है, इतनी सी बात है। अब इस निर्दोषता को सुरक्षित रखें, इस निर्दोषता को मिटने न दें। आप में कोई दोष दिखे तो बुराई है, वो पहले का दोष है, कोई बुराई पहले की है, कोई चोरी कर दी, कोई व्यापार में गड़बड़ कर दी, झूठ कपट कर दिया, किसी ठगाई कर ली, तो ये पहले हुआ कोई, अब नहीं है। बुराई निरंतर रह सकती ही नहीं, कहीं वो भूल हुई है तो अब नहीं है। पहले वाली बुराई से अपने को बुरा मत समझो, पहली हुई बुराई से आप कृपानाथ अपने को बुरा ना समझो, वो हो गई तो चली गई। वास्तव में कोई बुरा हो सकता नहीं, क्योंकि सिद्धांत ऐसा है कि वास्तव में बुराई है नहीं, बुराई जड़ नहीं है। बुराई जड़ होती है, बुनियाद ये नींव होती है, ऐसे बुराई की बुनियाद नहीं है। बुराई सदा आगंतुक होती है, तो आगंतुक गफलत से आई, अब हम सावधान हो गए, हम बुरे नहीं है, बुराई आएगी नहीं, तो इसको सुरक्षित रखो। सुरक्षित रखने में क्या उपाय है कि किसी को बुरा न समझे, ये उपाय है। कोई बुराई करे तो उसे समझो ये बुराई आई हुई है, ये बुरा है नहीं। अभी बुराई कर दी तो आगंतुक बुराई आई है, बुरा है नहीं। बुरी स्थापना मत करो, न अपने में दूसरे में, क्यों? बुराई अच्छी चीज नहीं है, बुराई बुरी बुराई बुराई है, तो बुराई को कायम क्यों करे? ना अपने में करे ना दूसरे में करे। आगंत हुए हवा आ गई, आ गई, बुरा है नहीं, एक इतनी बात है। इसमें करने में कोई जोर भी नहीं आता, इसमें किसी की सहायता की भी जरूरत नहीं है, गुरु की, महात्माओं की, भगवान की, किसी भगवान की कृपा वो तो सदा है ही, मगर इसमें कोई किसी की सहायता की जरूरत नहीं, कोई उद्योग की जरूरत नहीं, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कभी भी खर्चा नहीं, पैसे का भी निहाल हो जाएंगे। इतनी बात है, पारमार्थिक बात बहुत शुभ है, बड़ी श्रेष्ठ है, सरल है। कोई भी हमें बुरा नहीं, मैं भी बुरा नहीं, मेरे बुराई हुई पहले होगी कोई, अब नहीं हो। तो भूतकाल बुराई से अपने को बुरा न समझे, गई बुराई को दूसरे को भी बुरा न समझे, किसी ने बुराई की तो पहले की, अब बुराई नहीं है, इतनी ही बात है। ये तो बड़ी भारी शक्ति है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। गीता में कहा है कि वासुदेव सरोवती स्वयं आत्मा दुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो भाव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। गीता में और किसी ज्ञानी को, योगी को, भक्त को किसी दुर्लभ नहीं बताया है, इसको जरूर बताया है कि वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान महात्मा माम प्रपद्यते सब दुर्लभ, तो वो दुर्लभ महात्मा बन जाएंगे। अगर इस बात को पक्का अपने विचार कर लो, वो दुर्लभ महात्मा बन जाएगा। कर्म बचेंगे, साधु ज्यादा नहीं, कहीं आ रहा नहीं, बाबा भी बनना नहीं, कर्म बचे जहां है वो आएंगे। अब बुरा ना तो बुरा ही करेंगे और ना बुरा किसी को मानेंगे, बस अपनों को बुरा नहीं करेंगे, बुराई करेंगे नहीं, बुराई अपने को बुरा मानेंगे नहीं, और वो बुरा मानेंगे नहीं। इतनी सी बात है, बड़ी सुगम है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, क्योंकि मूल में बुराई नहीं है, देखो बुराई की हुई होती है, भलाई स्वतः होती है। जैसे कहा है कि शैत्यं यथा प्रकृतिर जलस्य, जल का संग्रह होना स्वभाव है। गर्मा तो गर्मी से गर्म होता है, स्वतः ठंडा है। ऐसे स्वाभाविक जंगल साफ स्वच्छ है, हम वहाँ रहते हैं तो गंदगी कर देते हैं, गंदगी ठहरती नहीं, गंदगी है नहीं, बुराई चीज है नहीं, बुराई चीज स्वतः है, स्वाभाविक है। बुराई करनी पड़ती है, बुराई है नहीं, बुराई होती नहीं है। आप बोलो बुराई क्या होती है, हम गलती से बुराई कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं, है थोड़ी, अरे वो टिकेगा नहीं, कर देते भूल वो कौन सी टिकेगी, वो टिकेगी नहीं। दार्शनिक सिद्धांत मूल में परमात्मा है, ये दार्शनिक सिद्धांत है, मूल मूल परमात्मा है। यथा तरोर मूल निषेध लेना तृप्यन्ति तस्कंद गुरु राखा, जैसे मूल में जल डालने से उसका जो तना है पेड़ है वो भी हरा हो जाएगा, और बड़े बड़े डाला भी हरा हो जाएगा, और छोटी डाली कोई भी और छोटी छोटी बारीक टहनिया भी और छोटे छोटे पत्ते भी और पत्ते फूल पर सब के सब हरे हो जाते हैं। एक मूल हरे होने से ऐसे सब संसार के मूल परमात्मा है। यथा तरोर मूल निरीशन तृप्यन्ति तस्कंद गुरु शाखा, दूसरा दिशा में यथा प्राणोपहाराच, अपने अन्न और जल देने से सब शरीर में ताजगी आ जाती है, पुष्टि हो जाती है, केवल अन्न और जल न देने से। जैसे मूल में वृक्ष में खाद और जल देने से सब वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे इसमें अंदर जगह सब हो जाता है। ऐसे एक परमात्मा के सर्वस्व को याद करने से सब संसार पवित्र हो जाता है। तो भगवान को तो याद करे, और न मैं न दूसरा कोई बुरा है नहीं, किसी बुरा याद जाए तो बुरा होता नहीं। जैसे अपना प्रिय भाई है, प्रिय मित्र है, प्रिय पुत्र है, ऐसा है, अगर उसकी कोई कारण से बीमारी हो जाए तो बीमारी आने से क्या वो बुरा हो गया, प्रेम जैसी बीमारी आ जाए, छूत की बीमारी आ जाए, छूने से बीमारी दूसरे को पहुंच जाए, ऐसी बीमारी आ गई तो क्या बुरा हो गया, बीमारी है बुरी, उसे परहेज रखो, क्या उसमें त्याग दो, उनकी सेवा न करें, ऐसे किसी में बुराई तो सेवा करो, बड़ी सेवा है कि बुरा है नहीं, ये भीतर से मान लो, ये बहुत बड़ी सेवा है, भीतर से नहीं, आगंतुक बीमारी, आगंतुक बीमारी थोड़ी है, ये सेवा है, किसी को बुरा न मानना, ना अपने को ना दूसरे को, सेवा हो जाएगी। किसी को भी आप बुरा समझोगे तो क्या होगा कि उसके भीतर भी बात पैदा होगी कि मैं बोल तू बुरे नहीं हो क्या, ये पैदा होगी, तू तू कर तो भीतर तू कर और झीकार या झीकार जुड़े क्या कर दो थारे दर्द दूर दबाऊ में तो हूँ तेरी छड़ी खरीदू दूर भी हूँ। तो भाई अब मान लो संसार है ना, ये भगवत स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, तो भावना क्यों बिगड़े भाई। एक सुनी काशी में सज्जन थे और दूसरे का देखो तुम भी कर दो, हमारे क्रोध नहीं आता, तुम करो कोशिश, मेरे क्रोध नहीं आता। तो वो बोला बहुत आनंद की बात है, आपने क्रोध नहीं आता, पर आप क्रोध के लिए मेरा स्वभाव क्यों बिगड़ू, कौन सा कुछ बिगाड़ करूँ, क्रोध आना व्यक्ति नहीं बिगाड़ करूँ मैं, तो मेरे स्वभाव क्यों बिगाड़ू मैं, तन क्रोध नहीं आता, अच्छी बात है, तुम्हारी परीक्षा ली कि मैं अपने स्वभाव क्यों बिगाड़ू, तो अपने क्यों बिगाड़ करना भाई, दोषी नहीं, कोई भी क्रोधी नहीं, क्रोधी कामी, क्रोधी लोभी, अन्यायी, झूठ खबर, वही बेईमान, बेईमान होते बेईमानी आ जाती है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, काम आ जाता है, आता है चला जाता है, अरे आता है वो जाने वाला ही है, निश्चित बात है, जन्म है वो मरने वाला ही होता है, जन्म है मरने ऐसा नहीं होता, ऐसा आता है जाता है ऐसा नहीं होता, जाता ही है, उगे सो हाथ में अरे फूले सो कुमलाए, अरे चिड़िया देवल धर पड़े, अरे जाया सो मर जाए, उगे वो तो हाथ में गई, फूला है वो कुमला गई, मत चुना है जो बड़े गई, शायद हजार दस हजार लाख कितने वर्ष लग जाओ, और जन्म है वो मरे गई, जो आई है वो जावेगी, कुल मन में पैदा हुई है तो वो तो जावेगी, आया है वो तो जाएगा ही, संसार का योग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, परमात्मा को तो मिलना नित्य है, सबसे मिले हुए हैं परमात्मा, सब परमात्मा की दृष्टि न दे करके नाशवानी की दृष्टि डालते हैं, इस बात परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा कभी वियोग नहीं होता कभी, और संयोग का संसार का योग नहीं, संसार का संयोग मिल जाता है, रहता ही नहीं, काबिलपना आपका था आज है क्या, कोई रह नहीं सकता, संसार की कोई वस्तु साथ रह सकती ही नहीं, रहेगी ही नहीं, रह सकती ही नहीं, साथ में थी नहीं, साथ में है नहीं, साथ में रहेगी नहीं, साथ में रह सकती नहीं, चार बात, संसार की वस्तु पहले साथ में थी नहीं, आप इतने बैठे हो आज 100 वर्ष पहले आपका घर था, आपका कुटुंब था, आपके रुपये थे क्या, 100 वर्षों के बाद क्या रहेंगे, तो पहले थे नहीं, पीछे रहेंगे नहीं, और अभी जो साथ में कहते हो वो आपसे व्यू हो रहा है, मैं अभी आकर के बैठा उस समय उम्र थी, उतनी उम्र अब है, उतनी उम्र है क्या, अब थोड़े मिनट समझो, अब 30 मिनट आए, 19 मिनट में आया था मैं, 18 मिनट 15 मिनट, तो इतनी उम्र घटने की नहीं, ख्याल आया ना आपका, ये बहुत मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, आकार की बात है, ईश्वर को खंडन कर नहीं सकता, तो पहले हम थे नहीं, आगे रहेंगे नहीं, वर्तमान में भी जा रहे हैं, जितनी उम्र कम हो उतनी कुटुंब से भी वियोग हो गया, स्त्री पुत्र से भी वियोग हो गया, धन से भी वियोग हो गया, सत्संग से भी वियोग हो गया, हमारे से भी वियोग हो गया, मकान से भी वियोग हो गया, हो गया नहीं, सही बात है, जितना हो वियोग हो गया, वियोग हो रहा है, तो पहले साथ था नहीं, फिर साथ रहेगा नहीं, वर्तमान में वियोग हो रहा है, तो संसार में तो वियोग ही सच्चा है, समझे ना, मृत्यु सत्य है, जन्म सच्चा नहीं है, जन्म से पहले मरना शुरू हो गया, माँ के पेट में बूंद बूंद आया तब से मरना शुरू हो गया, मरना ही शुरू हो गया, मरना ही मरना ही मरना ही, आप तो अब विचार को गहरा मृत्यु की तरफ जा रहा है, जिस दिन गर्भाधान हुआ उससे जो 100 वर्ष के बाद मरेगा वो मौत शुरू हो गई, मौत शुरू हो गई, कोई शंका है इसमें, तो सब संसार मर रहा है, हरदम मर रहा है, संसार का स्वभाव मरना ही है, वियोग ही है, संसार का वियोग ही सच्चा है, और परमात्मा को हम माने न माने, जाने न माने, जाने देखे न देखे, तो हम सब व्यू होता नहीं, क्यों समझ नहीं रहता है, सब समय व्यू कैसे होगा, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में है, वो सब जगह है, उसका भी योग कैसे होगा। तो परमात्मा को तो नित्य संबंध है और संसार का नित्य वियोग है, तो बुराई का तो वियोग ही वियोग है, और भलाई तो स्वतः है, तो भलाई प्राप्त हो जाएगी, कितनी मोर की बात है, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, संत हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, तत्व जीवन मुक्त हो जाएंगे, बड़ी भारी लाभ की बात है। सावधान रहो, अब बुराई आवे नहीं, अब भलाई को सुरक्षित रखो, कभी आ जाए राम राम राम राम आ गई ना ना आ नहीं, उसको निमंत्रण मत दो, कायम मत करो, बस कितनी सुगम बात है, मनुष्यों को कठिनता है, कोई विद्या चाहिए, कोई पढ़ाई करनी है, कोई खर्चा लगना है, कहीं जाना है, कहीं से लाना है, कोई बोझ उठाना है, कोई परिश्रम करना है, बस केवल निर्णय है, बुरा ही नहीं मानेंगे, ना दूसरे को बुरा मानेंगे, ना अपने को बुरा मानेंगे, ना बुराई करेंगे, पहले जो होगी बुराई अब नहीं करेंगे, पहले हुई पहले बन गई बुराई, उसको बुराई छोड़ दे, भूल की हुई भूल को दोबारा न करें, ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, अपन मिल जाएगा, क्योंकि बुराई में खुद में ठहरने की ताकत नहीं है, भलाई में ठहरने की ताकत है, संसार के ठहरने की ताकत नहीं है संसार में, और परमात्मा में मिटने की ताकत नहीं है, मिट सकता है, सर्वसमर्थ है परमात्मा, पर मिटने में असमर्थ है, असमर्थ कैसे नाश हो जाएगा, नाश होते ही नित्य का नाश कैसे हो जाएगा, तो संसार तो रहता नहीं, परमात्मा मिटता नहीं, तो बुराई छोड़ जाओ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, इतनी बढ़िया उत्तम श्रेष्ठ और सुगम, इसमें कोई शंका हो बोलो, जिस किसी भाई में कोई शंका हो तो बोलो, अहंता ममता यही बुराई है, ये अहंता ममता कैसे रहेगी, अहंता ममता रहेगी कैसे, बुराई है ही नहीं, अहंता ममता एक देश ही बना है, वो एक अहंत अहंत पकड़ोगे तो अहंत पकड़ोगे तो तनता हो जाएगी, मैं हूं तो तू हो जाएगा, ममता हो तो परता हो जाएगी, दोष आ जाएगा, आप इतनी बात हो दोष नहीं है, मैं अहंत मंत्र रहने दो, चिंता मत करो, दोष को स्वीकार मत करो, अहंत ममता रह जाए मर जाए, महाराज मूल कटने पर मिल जाएगी, मूल अभाव को तो शाखा, पेड़ काट दिया जाए नीचे से तो काटने पर भी पेड़ के पास में लगी पत्ती हरी रहती है, कहीं देना देखा कि नहीं, कहीं ना लेती है हरी, वो कट गई वो हरी बलेंदी को हरी है नहीं, इस तरह से बुराई है नहीं, भगवान है, भगवान है आप बात रहे, बुरे नहीं है, बुरा नहीं है कौन, भगवान बुरा नहीं है, भगवान का बुराई है ही नहीं, आप रह जाएगा आप साहब, थोड़ा दिन कोई अंत मंत आ जाएगी, कोई पक्षपात आ जाएगी, अरे ठीक ही बने, परमात्मा ही परमात्मा है, सब जग स्वरूप है, भले बुरो नहीं को स्वरूप है, तो स्वरूप रहेगा, एक बुराई छोड़ दिए कि बुरा मैं हूं, ना दूसरा कोई बुरा है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, की बात है, बहुत बहुत मौज रहेगी, आनंद रहेगा, तो किसी को बुरा मानेगा ना तो बुराई आ जाए, किसी को बुरा माना, बुरा माना ये भलाई थोड़ी है, किसी को बुरा मानोगे ये भलाई है क्या, बुरा माना बुरे जाएगी, ईश्वर बुरा मानना नहीं, कायम नहीं करना। बुराई है अपनी थी, बुरा है ये नहीं है, उसमें बुरे आगंतुक है थोड़ी है। तो बुराई निरंतर रहेगी, है कि वो निरंतर रहेगी। जो नित्य होती है वो निरंतर रहती है, निरंतर किसी की बुराई होती है? आगंतुक दोष है नहीं, आगंत है। हवा आई चली निकल गई, भली अगर रहेगा भला, जो परमात्मा रहेगा संसार निकल जाएगा। ये शहर है, इसमें बसे इतने कितने आदमी थे, तो सबके सब खाली हो गए। दिखता है सब समय भरा है, भरा दिखता है, मुसाफिर करना भरा दिखता है, पर भरा रहता ही नहीं। दो दिन नहीं रहता, एक दिन नहीं रहता, जाता है। तो जाना तो नित्य है, रहना नित्य नहीं है। इस वास्ते मिटना है, मिट रहा है, जा रहा है नहीं। नारायण नारायण नारायण।